Hoofdstuk 14 van boek 1 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 14 van boek 1. Het bal was juist begonnen, toen Kitty met haar moeder de treden van de brede trap besteeg, die met zeldzame gewassen en gepoederde lakeien in rode rokken bezet en met licht overgoten was. Uit de zalen klonk hen een gelijkmatig gegons als van een bijenzwerm tegemoet. En terwijl zij in de kleedkamer, tussen de hoge potgewassen, voor de spiegel, haar kapsel en kleding in orde brachten, ruisten de eerste tonen van het orkest voor de eerste wals. Een oud heer in burgerkleding, die voor een andere spiegel de asgrauwe haren aan zijn slapen gladstreek, en een wolk van heerlijke geuren om zich heen verspreidde, trad terzijde, om haar de weg vrij te laten, en zag vol bewondering tot de hem blijkbaar onbekende Kitty op. Een jongeling, zonder baard, met buitengewoon laag uitgesneden vest, een van die, welke de oude vorst Tscherbatsky melkmuilen noemde, maakte een buiging, ging voorbij, maar keerde terstond weer om en engageerde Kitty voor een quadrille. De eerste quadrille was reeds aan Vronsky beloofd, dus werd de tweede gegeven. Een officier stond aan de deur en bewonderde, terwijl hij zijn handschoenen toeknoopte, de rooskleurige Kitty. Hoewel kapsel en toilet en alle voorbereidselen voor het bal Kitty veel moeite en hoofdbrekens hadden veroorzaakt, trad zij nu, in het met kunst en smaak vervaardigde tulle kleed, op rooskleurige ondergrond, zo natuurlijk en vrij op, alsof al die strikken, kanten en kleine versieringen geen opmerkzaamheid hadden vereist, en of zij in deze tulle, met de hoge frisuur en de prachtige donkere roos daarin, was geboren. Het geluk had voor Kitty meegewerkt. Het kleed benauwde haar nergens. De strikken waren niet verkreukeld of losgegaan. De hoge hakte schoenen zaten gemakkelijk. De dikke poeven blond haar zaten zo vast op het bevallig hoofd als haar eigen. Alle knoopjes van haar lange handschoenen lieten zich gemakkelijk vastmaken en sprongen niet af. Het zwart fluwelen lint met medaillon stond prachtig. Toen zij zich in de spiegel had bewonderd, gevoelde zij welk een waarde dit fluwelen lint had. Aan al het andere was nog twijfel mogelijk, maar dit lint was betoverend. Kitty voelde in haar onbedekte schouders en armen marmerkoude, een gevoel dat haar bijzonder aangenaam was. Hare ogen schitterden en haar rode lippen lachten in het bewustzijn haar eigen bekoorlijkheid. Nauwelijks had zij de zaal betreden of zij werd voor een wals geëngageerd, en wel door de beste cavalier, de eerste der balhiërarchie, de beroemde directeur en ceremoniemeester, Gregor Korzynski, een schoon en deftig gehuwd man. Juist had hij gravin Bonin, met wie hij de eerste wals had gedanst, verlaten, toen hij de binnentredende Kitty gewaar werd, en terstond ijlde hij naar haar toe, met de aan alle baldirigenten eigen zwevende danspas, boog voor haar, en zonder haar antwoord af te wachten, legde hij de arm om haar slanke taille. Hoe gelukkig dat u juist te rechter tijd is gekomen. Het is anders geen manier van doen, zo laat te komen. Het is waarlijk een ontspanning met u te walsen. U danst zo heerlijk licht en zo juist op de maat. Hetzelfde complimentje stak hij bij alle bekenden af. Zij glimlachte over zijn lof en begon over zijn schouders heen in de zaal rond te kijken. Zij was niet meer een van de nieuwelingen, voor wie de gehele omgeving tot een enkele toverachtige indruk versmelt. Ook behoorde zij niet tot diegenen, die van het ene bal naar het andere gesleept waren, en alle aanwezigen tot vervelens toe kenden. Zij stond juist tussen die beiden in. Zij gevoelde zich opgewekt, en kon zich reeds genoeg beheersen, om opmerkingen te maken. Zij zag, dat de elite van het gezelschap zich in een hoek der zaal had gegroepeerd. Daar bevond zich de gastvrouw, verder de tot in het onmogelijke gedecolleteerde schone Lydia, Korzinski's vrouw. Daar blonk de kale schedel van Kriwin, die altijd daar was, waar zich de elite bevond. Daarheen zagen alle jonge lieden, zonder een toenadering te durven wagen, en daar vonden haar ogen Stiva, en de bevallige gestalte en het bekoorlijk gelaat van Anna Karenina. Hij was daar ook. Kitty had hem, sinds de bewuste avond, dat zij Lewin had afgewezen, niet meer gezien. Met haar scherpe blik herkende zij hem dadelijk, en bemerkte zelfs, dat hij haar aanzag. Nog een toer? U zijt toch niet vermoeid? Vroeg Korzinski buiten adem. Nee, ik dank u. Waarheen zal ik u dan geleiden? Ik geloof dat mevrouw Karenina hier is. Wees zo goed mij bij haar te brengen, zoals u beveelt. En Korzinski walste langzaam recht door de verschillende groepen naar de linkerhoek der zaal heen, terwijl hij telkens riep, pardon, madame, pardon, monsieur, en zo laveerde hij tussen al die strikken en slepen door, zonder ook maar een tipje daarvan aan te roeren, en draaide zichzelf en zijn dame vlug met korte zwaai rond, zodat haar sleep Kriwins knieën als een waaier bedekte. Toen nam hij met een diepe buiging haar hand en geleidde haar naar Anna Arkadievna. Anna was niet zoals Kitty het haar voorgesteld had, in het lila gekleed, maar zij droeg een zeer laag uitgesneden zwart fluwelen japon, die haar ronde, als uit ivoor gesneden, prachtige schouders, als ook haar volle armen met de smalle, kleine handen voordelig deed uitkomen. Door haar prachtig zwart haar was een krans van violen geslingerd, en zulk een krans kwam ook aan de gordel tussen de witte kant uit de voorschijn. Het glanzige haar was eenvoudig in elkaar gestrengeld, en krullende lokjes kwamen aan hals en slapen tevoorschijn. Om de blanke hals droeg zij een streng echte paarlen. Kitty had Anna elke dag gezien, maar nu bemerkte zij, dat zij haar nog niet in haar volle schoonheid kende. Zij zag haar nu in een onverwachte glans, en nu eerst begreep zij, dat Anna's eigenaardige schoonheid daarin bestond, dat bij haar minder het toilet dan zij zelf in het oog viel. Het zwarte kleed met de prachtige kant was slechts een lijst, waarin zij zelf te zien was. Eenvoudig, gedistingeerd, natuurlijk en daarbij levendig en opgewekt. Zij stond daar steeds in buitengewoon rechte houding, en toen Kitty de kleine groep naderde, sprak zij juist met de gastheer, het hoofd enigszins naar hem heen gebogen. Zij wendde zich terstond met een lief, welwillend lachje tot Kitty. Een vluchtige, echt vrouwelijke blik gleed over Kitty's toilet, en een nauwelijks merkbare, voor deze echter goed verstaanbare beweging met het hoofd, gaf de goedkeuring over haar schoonheid en toilet te kennen. Gij komt reeds als dansend de zaal binnen, sprak zij. Dit is een mijner getrouwste helpsters, sprak Korzinski, terwijl hij zich voor Anna, die hij nog niet gegroet had, boog. De prinses helpt het bal opluisteren. Anna Arkadievna, ik solliciteer om een walstoer, voegde hij erbij. Gij kent elkander dus al, vroeg de heer des huizes. Wie ken ik niet? Mijn vrouw en ik zijn als de witte wolven, allen kennen ons, antwoordde Korzinski. Een walstoer, Anna Arkadievna. Ik dans niet, als ik het enigszins vermijden kan, antwoordde zij. Heden is het evenwel niet te vermijden, zeide Korzinski. Op dat ogenblik trad Vronsky naderbij. Nu, als het dan zijn moet, dan dansen wij, zeide zij, en legde dadelijk, zonder op Vronsky's groet te letten, de hand op Korzinski's schouder. Waarom is zij ontevreden op hem, dacht Kitty, die opgemerkt had, dat zij opzettelijk Vronsky's groet voorbij zag. Vronsky ging naar Kitty toe, herinnerde haar aan de eerste quadrille, en gaf zijn leedwezen te kennen, dat hij zo lang het genoegen niet had gehad haar te zien. Kitty bespeurde in zijn wezen iets bijzonders, alsof hij nog meer terughoudend en hoffelijk was geworden. Zij luisterde naar zijn woorden en zag met bewondering naar de dansende Anna. Ze verwachtte dat hij haar ten dans zou vragen, maar hij deed het niet, en het werd haar deswege ietwat onbehagelijk. Zij zag hem vragend aan, hij bloosde en haastte zich haar te engageren, maar nauwelijks had hij zijn arm om haar fijne taille gelegd, en deden zij de eerste pas, toen de muziek plotseling ophield. Kitty zag in zijn gelaat, dat zo dicht bij haar was, en nog vele jaren later sneed haar deze blik vol liefde, waarmede zij hem aangezien had, en die hij onbeantwoord had gelaten, met kwellende schaamte door het hart. Pardon, pardon, walsen, riep Korzinski aan de andere zijde der zaal, en terwijl hij de eerste, de beste dame omvatte, begon hij weer te dansen. Vronsky en Kitty dansten enige malen rond. Toen ging Kitty naar haar moeder, en nauwelijks had zij enige woorden met gravin Nordston gewisseld, toen ook Vronsky kwam om haar voor de quadrille af te halen. Onder deze quadrille werd niets van belang gesproken. Slechts eenmaal maakte het gesprek enige indruk op haar, toen hij vroeg of Lewin nog hier was, en erbij voegde, dat hij hem zeer bevallen was. Maar Kitty verwachtte ook niets meer van de quadrille. Zij wachtte met een beklemd hart op de mazurka. Bij deze, dacht zij, moet zich alles beslissen. Zij was zo overtuigd dat hij, zoals op vroegere bals, ook nu met haar de mazurka zou dansen, dat zij reeds 5 andere heren had afgewezen. Toen zij 1 der laatste quadrilles danste, met een vervelend heer, die zij niet had kunnen afwijzen, kwam zij juist vis-à-vis Vronsky en Anna. Zij was sedert de eerste maal niet meer met Anna saamgekomen, en zag haar nu plotseling weer in een geheel nieuwe en onverwachte toestand. Zij aanschouwde in Anna de haar zelf zo wel bekende tekenen der opgewondenheid, van vervulde hoop. Zij zag haar bedwelmd door verrukking. Zij zag de opvallende glans in haar ogen en de lach van geluk en levenslust, die onwillekeurig haar lippen omspeelde. Zij zag de gracieuze zekerheid en lichtheid haar bewegingen. Wie, vroeg Kitty zichzelf, allen of maar een enkele, en zonder de zich aftobbende jongeling, die met haar danste, te helpen, ofschoon hij de draad van het gesprek verloren had en niet weer kon vinden, en terwijl ze werktuigelijk de luide commando's volgde, sloeg zij onafgebroken Anna gade. En haar hart kromp meer en meer ineen. Nee, dat is niet de bewondering der menigte, die haar bedwelmt. Het geldt slechts enen, en deze ene is hij. Is het mogelijk? Is hij het? Telkens als hij met Anna sprak, lichtte haar ogen in vrolijke glans. Maar wat deed hij dan? Kitty zag hem aan en verschrok. Zij zag bij hem datgene wat zij in de spiegel in haar eigen gelaat zag. Waar was zijn kalme en vaste houding gebleven? Waar de uitdrukking van zorgeloze gelijkmoedigheid in zijn gelaat? Nee, nu, telkens als hij zich tot Anna keerde, boog hij het hoofd, als wenste hij voor haar neer te vallen, en in zijn blik lag slechts de uitdrukking der innerste liefde, gepaard met angstige beklemdheid. Ik wil u niet beledigen, maar ik zou mijzelf willen redden, en geef niet toe. Zo sprak elk zijner blikken. Het gehele bal, de gehele wereld, werd door Kitty's ziel met een nevel bedekt. Slechts de strenge school harer opvoeding, die zij was doorgegaan, hield haar staande om te kunnen doen wat men van haar verwachtte. Dat was dansen, op alle vragen antwoorden, spreken, zelfs lachen. Maar voor het begin van de cotillon, toen men reeds de stoelen terecht zette en zich enige paren uit de grote naar de kleine zaal begaven, werd Kitty een ogenblik door angst en vertwijfeling overvallen. 5 heren had zij afgewezen, en nu had zij geen danser. Er was zelfs geen hoop meer, dat zij nog gevraagd zou worden. Juist omdat zij altijd zo gezocht geweest was, en het niemand kon invallen, dat zij nog vrij zou zijn. Zij moest haar moeder zeggen, dat zij ongesteld was en naar huis moest. Maar daartoe had zij de moed niet. Zij gevoelde zich als vernietigd. Zij ging een klein salon binnen en gleed op een stoel neder. Het luchtige kleed golfde als een wolk om haar fijne taille. De ene arm lag krachteloos in de vouwen van de rosa tunica neder. De andere hield de waaier en verkoelde met een korte, snelle beweging haar gloeiend gelaat. Maar in weerwil van deze gelijkheid met een vlinder, die zich zo even op een grashalm heeft neergezet en gereed is de bonte vleugels weer te openen en verder te fladderen, benauwde een ontzettende vertwijfeling het hart. Wellicht vergis ik mij. Misschien is het volstrekt niet zo, maar nogmaals ging voor haar innerlijk oog alles voorbij, wat zij gezien en gevoeld had, en zij kon niet meer twijfelen. Kitty, wat is dat nu? Vroeg gravin Nordston, die haar over het dik tapijt onhoorbaar genaderd was. Ik begrijp dat niet. Kitty's onderlip beefde. Zij richtte zich dadelijk op. Kitty, gij danst de cotillon niet mede? Nee, nee, antwoordde Kitty, met een door tranen verstikte stem. Hij heeft haar in mijn tegenwoordigheid voor de cotillon geëngageerd, zeide de gravin Nordston, die wist dat Kitty begreep wie hij en zij waren. Zij zeide, danst gij dan niet met prinses Tscherbatsky? Och, het is mij alles hetzelfde, antwoordde Kitty. Niemand als zij begreep haar toestand. Niemand wist dat zij eerst gisteren een man, die zij wellicht beminde, had afgewezen, en daarom had afgewezen, omdat zij aan een andere geloofde. Gravin Nordston zocht Korsunsky op, met wie zij zelf anders de cotillon zou gedanst hebben, en beval hem Kitty te engageren. Korsunsky en Kitty dansten als eerste paar, en tot haar geluk behoefde zij niet veel te spreken, want Korsunsky had genoeg te lopen en te ordenen. Vronsky en Anna zaten bijna tegenover hen. Zij zag hen van verre, en zag hen, als zij in de dans haar meer nabij kwamen, en hoe meermalen zij hen zag, des te meer werd zij overtuigd, dat haar ongeluk was voltooid. Zij zag, dat zij zich in de volle zaal geheel alleen gevoelden, en op Vronsky's, anders zo zelfbewust en vast gelaat, zag zij nu een treffende uitdrukking van wankelmoedige onderworpenheid, gelijk aan de uitdrukking van een der schanderen, zich schuldig gevoelenden hond. Anna lachte, en haar lachen deelde zich aan hem mede. Werd zij nadenkend, dan werd hij ernstig. Een bovennatuurlijke kracht kluisterde Kitty's blik aan Anna. Zij was verrukkelijk in haar eenvoudig zwart kleed. Verrukkelijk waren haar met rijke braceletten omsloten armen, verrukkelijk haar hals met parelsnoer, verrukkelijk de lokken van haar een weinig losgegane frisuur, verrukkelijk haar bevallige, lichte bewegingen, verrukkelijk het schoon gelaat in zijn levendigheid. Maar er was iets verschrikkelijks en vreeswekkends in al deze bekoorlijkheid gelegen. Kitty bewonderde haar nog meer dan vroeger, maar deze bewondering veroorzaakte haar geen vreugde, maar kwelling. Zij gevoelde zich vernietigd, en haar gelaat drukte dat ook uit. Haar ogen stonden dof, en haar wenkbrauwen waren opgetrokken. Toen Vronsky haar in de cotillon ontmoette, werd hij door haar aanblik getroffen. Hij herkende haar nauwelijks. Een allerprachtigst bal, zeide hij, om slechts iets te zeggen. Ja, antwoordde zij. Midden in de cotillon moest Anna om een nieuwe, door Korsunsky uitgevonden, gecompliceerde figuur uit te voeren, in het midden van de kring treden. Zij nam twee heren en riep Kitty en een dame tot zich. Kitty naderde haar en zag haar schuchter aan. Anna zag haar met toegeknepen ogen aan en drukte lachend haar hand. Maar toen zij bemerkte dat Kitty's gelaat slechts met een uitdrukking van verwondering en twijfel haar lachen beantwoordde, wendde zij zich van haar af en begon opgewekt met de andere dame te spreken. Ja, er is iets vreemds, duivels en verrukkelijks in haar, zeide Kitty bij zichzelf. Anna wilde niet op het souper blijven, hoezeer de gastheer haar ook drong. Nee, ik blijf niet, antwoordde zij beslist. Vronsky stond naast haar en zweeg. Zij keerde zich naar hem om. Hoewel zij hem slechts enige malen gezien had, gevoelde zij toch dat tussen hem en haar een verleden vol betekenis lag. Nee, ik heb op dit ene bal bij u al meer gedanst dan de gehele winter in Petersburg, zeide zij. Ik moet voor de afreis nog wat rusten. U reist dus morgen bepaald af, vroeg Vronsky. Ja, dat denk ik, antwoordde Anna, alsof zij zich over zijn koene vraag verwonderde. Maar een onwillekeurig en trillend licht in haar ogen en haar zenuwachtig lachje verzengde hem, terwijl zij dat zeide. Anna bleef niet op het souper, maar reed aanstonds weg. Einde van hoofdstuk 14 van boek 1.